Poliana, Poliana, aurikis mena lana. Poliana, Poliana, bezozo mira bana. Poliana, Poliana, aurikis mena lana. Poliana, uriau zira. Poliana, Poliana, jauni osu bira. Poliana, Poliana, Poliana, uriau zira. Poliana, Poliana, jauni osu bira. Poliana, Poliana, karina arwanaka, rini sanderi txaka. Karina arwanaka, rini sanderi txaka. Rini sanderi txaka, rini sanderi txaka. Poliana, Poliana, bezozo mira bana. Poliana, Poliana, aurikis mena lana. Poliana, Poliana, bezozo mira bana. Poliana, Poliana, aurikis mena lana. Poliana. Πολύ ας πας ώρα καμ... Εστά τσόνι άζιζα καμ. Σπάς πούρα πολύ, δεστε πάω αίβιετ. Μπασέρ τσάω, μπασά. خانم کم بام بیم جگا کرد. اتر سب خبری به تو کرد دستم لبرم. خیلی نکا. سپاس نانسی. بگودا. شورکت دیار زور هیراکی بسو کمی بشوبا ببورا کمک خوم لکوت ببورا گو بگر نانسی دونو شو بیرم کردوا که یک اک بهنم لای بیت نخیر خانمکم من باشم باور بگه ایلاغ نیم بلا امیو دیار متی خانم بچوکه کبم جگلو هز بپشو ناکد اگر کسی گیتری لگلا بیت من دلنیا مستی پی ناکد لچاکت در ناچم بلا من بروش انوم ای تو من بروش انوم نه ناقی ناکا آی دكتور شلطون هاي خبرت بو بوليانا بياني وباش بياني وباش روجك خوشة وانيا واتيارة طلت خوشة ها بوليانا وانيا طلت خوشنيا نانسي اسانيت لخو ما دكتور شلطون بيني طولي چي منو بورم باسي زورش دكين وابسانم اگر بي بولم رازي بيت ها چونك مني خوش بيت دبلي رازي بيت او زور زور مني خوش بيت خوزك رازي بو زور حزكم رازي بيت او بولي اگر بي موت اميو دكتور شلطون ببينم رازي بيت ها لوانيا ترسم پی بڵێم ها نانسی نازانم نازانم وا بزانم رازی نابێ ئەی پاشە لەگەڵ بەڕێز بندلتۆن ئاش بووە ها ئەی بۆچی لەگەڵ دکتۆر شلتۆن ئاش نابێتەوە دە پێم بڵێ بۆ ئاش نابێتەوە لەوە چ چەند خۆیەک هەبێ بۆی ئاش نابنەوە ئەبێ کەی بتوانم بێکەوە بیان بینم ها ئەو ماوەی یەک مانگە پۆلیانە ناتوانێ هاوڕە خۆشەویستەکانی ببینێ باشە دکتۆر واین چی ئەکا بۆ نایەڵێ بیبینین ها پێم ناڵێن بۆ نایەڵێ وا بزانم بۆ نایەڵێ ئێمە چاومان پێ بکەوێت باشترین چارەیەتێ ئەویش دەرمانەکانە خوارد هەرچەندە زۆر بێزارە بەڵام زۆر خۆڕاگرە بەپێی قسەی دکتۆر ئەڕوات بڕێوە وانە قسەی دکتۆرەکە باشە بۆچی تا ئێستا چاک نەبۆتەوە ها پێم بڵێ وەڵامم بەرەوە نازانم کەس نازانێ چی ڕوودات خۆشم نازانم ئەوەی کێم ئاگادار بین بەردەوام بەرەو خراپی ڕوا تا ناتوانێ لای کۆ بچێتە سەر لایشی تریش بەڵێ ئەی خوای گیان وا مەڵێ نا نا وا مەڵێ نا نا نا نا نا هی جیمی سلاو سلاو لیبی دکتر شلتون اتوانین لگلم بیت اما یاد چند پرسیاری کلی بکم بله ها اتوانی پولیانا ببینی ها نا نا ما بستم نیا نا بلام او هوالانی که نخوشکان مو ایدیستم در باری پولیانا باش نیا راستەکەم دکتۆر شلتۆن کەواتە پێویستە چاو پێی بکەوێ تکایە بچۆ چارەسەری بکە تکایە زۆر حەزەکاتۆ بچی بۆ لای باوەڕ کە نا هەرگیز ناتوانم ها بۆچی بۆچی ناتوانی دکتۆر ها بۆچی پێم بڵێ جیمی هیچ دکتۆرێک ناتوانێت بچێ بۆ پشکنینی هیچ نەخۆشێک ئەگەر بانگێش نەکرێت ناتوانم ئەگەر بنەماڵەکەیان خۆیان بانگێشتم نەکەن ناتوانم سەردانیان بکەم ئەما ئەوەیە کە دەمەوێت بیڵێم کەواتە ئەم کارە بە پووری ئەکرێ کە زۆر دڵی ڕەقاوان نیە ها پێم بڵێ نا نا جیمی هەرگیز قسەی وا مەکە بەڵام ئەو بیرکردنەوەکانی زۆر ئاڵۆزە ناتوانین بەسەریا تێپەڕین دکتۆر شلتۆن باشە بۆچی ناتوانین پۆلیانە ناتوانی ئاواتەکانی بهێنێتیتی بەهۆی ئەو کارە گەورانی کە کردوویەتی ها باشە گەورەکان هەرچۆنێک بێت ئەبێت هەموو شتێکم پێ بڵێیت دەربارەی کەوتنەکەی پۆلیانا و کاتەکەی هەموو شتێک بەڵێ دەبێت هەموو شتێکم پێ بڵێ بەڵێ دکتۆر شلتۆن بەباشی کەوتنەکەی پۆلیانای پشکنی و ئەگەر ڕا بە دوای ئەو جۆرە کەوتنەدا و بەراوردی کرد بە قسەکانی کە پیان وتبوو وانە دڵم زۆر خۆش بوو کە دموچاوی خاتوبن تۆم بینی وا بزانم دڵخۆشە بێت کاتێک نەخۆشەکانت چاک ئەبنەوە وانە دڵخۆشە بێت بەڵێ دڵم خۆش ئەبێت کاتێک نەخۆشەکانم چاک ئەبنەوە یان لە مردن ڕزگاریان ئەبێت بەڵێ ئازانی چارەسەرکردن خۆشترین کارە کە خۆشی بە خەڵکیە بەخشێ وانە چەند دڵم خۆشە زۆر زۆر دڵم پێخۆشە هی زۆر شادم بەڵێ زۆر زۆر شادم بابڕۆین هی چی؟ قاسی پولیانا چاره سری هیا؟ شلطون، اما براستا؟ بپی او راپورتی دوین شو شو نخونیم پیو کرد ام کوتنی پولیانا لیکیگ لنخوشکان دا چید که دکتور ایمز چاره سری کردوا ما بستویه نخوشکا قاسی چاک بوتوا؟ ها؟ ما بستویه؟ لر راپورتکا دا نسراوا لصای هشتای نخوشکانی دکتور ایمز چاک ابنوا بله های لو هوالا خوشا هر اصاب خاتو پولیه لیم زور باشا لسر خو بندلتون کایا اگر کارکه امنده احسان بوایا نه هاتم بوایا ما بس چیه شلطون ها؟ هر چنده دکتور ایمز هاو ریما بلان من نتوانم نخوشه که بابنیرم بی اوی بی پشکنم تیویست وابید پیش اوی بی پشکنم بلان که او خانمه لیو بید چون پچم مالاو ها؟ چون پچم که او خانمه لیو بید نازانم چیه؟ او وی چیه که تو خاتو پولی بو ماوی 14 سال قصه تانیه لکاتی خوی دا بسی هیچت بو نکردوم بو چی؟ چیه اوه یا؟ بله راستا لو کاتا دا زور گرن بو بندلتون راستا کهید زور گرن بو برز جون بله، وابزانم خاتو پولی لناخی دلیو رقی لیه بو بلان بو چی لجاتی او قصد کرد، ها؟ چون که زور بخرابی باسیه کرد نم توانی خوام بگرم قسم کرد قسم دا بجوه ها؟ ببوره، بلام لپیناو تو ام خانمه دا هر لو باوردم جون و جینی جنو مرده که باش در اچن هرچنده به بپرسی که سوکر ام کاریان کردوه ها توم زور سپاس دکم بو ام کارا زور سپاس بو یارمیتی کهو اگل لدائی کو باو کن بید باش ها توم آگا دار یام با هیوادارم یارمتی خاتو پولی بدید چون که امه نتوانی یارمتی بین باش ها تیگشتید تیگشتید یا نبوخ سناکی اگر لدائی کو باو کن بید باش ها توم آگه دار یام با هیوادارم یارمتی خاتو پولی بدید چون که امه نتوانی یارمتی بین باش ها تیگشتید تیگشتید یا نبوخ سناکی بله گورم اولا یم پیمانت ایم یارمتی یام بم بلین بید یارمتی یام بم سپاس با تو توم استا اتوانیم بدل نوائی و بروم زور سپاس خواهفیز خاتو جینی خواهفیز زور باشه توم آگه لی هم بید بسر چاو گورم یوادارم آگه داری خود هم بین لخوشی ها بین سرکوتو بین سپاس با توش خواه حفیظ بابروین توم نه خان مکم مگری اما باش نیه لکاتی روش نه که مگری توم آگه داری پولی بله بر خاطری من توم لبر خاطری من اگه داری پولی بپود توم باشا خواحافیز خاتو جینی اگه نخود بید خواحافیز بینیم اوج نومرده شارکه به جیه هلنو هیوه خوشانه با هموان هموشتی لخزانی هرکتان دا گارا با های او پیاوا چون لی خوش ابم ام همو نخوش کنی با ایمه هینا او تا توش علی پیاوی کی چاکه ها دلنیا به خزانکت دل خوش نابن تو اوندر رقایی بید پیویست پولی یارمتی یکتر بدن بله پیویست یارمتی یکتر بدن بس بس که هر استاب رو توماس پولی برا دروا جاری کتر نامی چاوم پیت کهویا پولی بوستا پولی بوستا قصه کردن هی سو دینه لگل پیایی کیو کتو دا خواه حافیز بو حتا حتا یا پولی پولی تکایا تکاد لیکم جو بگره پولی پولی تکایا جو بگره پولی تکاد لیه کم هرچنده هم زهنی که همه تو ریه کد بلام زور بگور بوم گنجیتی وای بدریجایی جیانی تنیایی که چند ساله که بسرم بردوه نه زنی چند جر پرسیارم لخوم کردوه آه سلطان نراستی دا داوی لبور نکم که بم شوه هاوارم کر بسر تا بی اوی تی بگم نه اوالی چی بندلتون نه من یادگارکانی جینیم گرانده و که پرال نخوشی و آزار بو تو بله یادگارکانم گرانده و نخیر هر لسرته و خوراگر بوم برانبر برا شباکه امود هرگیز جینیم نبزینه یان هر ایکی که تر بیت بداخوا که اما باسکم بردوام امود اوی جینی کردویتی حالا نبوا ایسا ازانم هستد بچی اکرد ازانم خود بو نجیراو لخاتو پولی تو را بوید دل نیم لوا ازانم هستی بچی کردو جینی ازانم دل نیم خود بو نجیراو لخاتو پولی تو را بوید سواز بو جو گرتند من باشم بم جوره باور ناکم که بتوانی پولانا بپشکنی دل نیم نتوانید هرگیز نتوانم بیر لوب کمو که حتی حتی پولیانا لجگه دا بمینه تو من ایش هر واقع علیم شلطوان خوزگه چاگه بو استهلی که باشی لبردم دا بو چاگ بونه و دکتور ایمز نخوشی وک پولیانای زور چا کردو تو بلام نازانم چون بتوانه چایی پیب کرد ها؟ نازانم نازم چون خاتو پولی رازی بکن با اوی ریگه بداد می پشکنه نازانم چون خاتو پولی رازی کن ها؟ چون رازی کن چاریک من باب دوزره و تو باش خانم کم چیه چی تهیت اگر اتوی پولی آنها برود ابی دکتر شلتون بانکی تکای خانم کم راضی با تکای راضی با بعد دکتر شلتون بیا ببینه چیه لیت امی پیو بلم که حالی هیه بو اوی پولی آنها جاری کتر برود با او حالا لذت نچه با هی ناکوکی گور کانوا تکای خانم کم تکای جیمی اولی چی جمله بود دکتر شتون و برز بندل تونی باسا کرد ایو دکتوری هیا چند دهان خوشی وک پولیانای چا کردو تو دکتر شلتون دل نیای که اتوانی پولیانا جاری کتر پا قاچکانی بروا تکایا خان مکم تکایا با جاری کت بیبینی تکایا جیمی و دکتوری لکویا ها لکویا و دکتورا نزانم بلام جمله بود دکتر شتون بله دکتر شتون پیویسته یک جار پشکنین پکات بو پولیانا بله قصه انا کرد اعنود زور گرانه بلکم محاله تو رگه بدی با دکتور شلتون بید بو ایره بو اوی پولیانا ببینه بو چی خان مکم ها بوی خان مکم بر یارم دا خوم یارمتی بم تکای خان مکم داوال دکتور شلتون که کبا با بید زور نخوش پولیانا هر واب مینه توانی و هیچی بو نکین تکای خان مکم بچه رسر کری خان مکم ولامن برو بو ولامن نایی توا تکایا با دکتور شلتون تنها بو یک جار چای پیپ کهوه تکایا خان مکم ولا من براوا هیچ نی جیمی چند کوری کی باشی کواتا داوالا دکتور شلتون اکی بید ها پیم بله داوالی اکم بید هرگز نتوانم برا روی پولیانا بو اسموا اگر ام حلم لکیز بام هر استاد تیم وسیله لرم بدوایا اینو خوشی های زور سپاس خان مکم زور سپاس جاره باشه خواه حافیز اچم بو خوندنگا جاره خواه حافیز بیام من زور باشم باشی و ببینم که وادل خوشی حذا کم بر دوام وابی زور شده خوشی تی آبینی بلام بر دوام لبر دستانیه کل ندین اگر با خوشی من دل نیام که یاری دل خوش کردن دلت خوش کن کچه عزیزه کم بابا چیه با چی واقعی با واقعی بولی انا جان دلتنگ مبا بابا ممنا تکایه نامه یه دمرینین به دنیا ببجمه یلا حزم لدنیا این یا بابا بابا به دنیا ببجمه یلا حزم لدنیا این یا بولی انا پولیانا بابا جان پولیانا هستم من للاتم دکتور تو دکتور شلطانی پولیانا ماوی که زوره نمبینی وید تو دکتور شلطانی راستا وانیا بله بگوشتو یسقانه و خویتی بله دلم زور خوشا زور بیرمه کردی حزمه کر ببینم منیش زورم بیره کردی بله سپاس دکتر شلطان سپاس لخو ما باکم بینی وام زانی خوک راستی بلام راستی نبو اعوه تو بینم ایستا نخیر خو نیا چون که خاتو پولی نردی بدوام ده بله خاتو پولی نردی بدوام ده پورم می کرد زورم پی خوشه که عش بونه دلم زور خوشه زور زورم پی خوشه که و عش بونه تو Poliana, Poliana, how rich is Minalana? Poliana.